Καλό. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Υπουργό, παρακαλώ. Περιμένετε. Okay. Σίγουρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Υπουργό, παρακαλώ. Βρίσκεται στο briefing αυτή τη στιγμή, στην ενημέρωση. Πείτε μου. Μάλιστα. Θέλω να υποβάλω μια πρόταση. Θέλετε να ακούσετε ή μπορώ να μιλήσω κατευθείαν μαζί του κάποια άλλη στιγμή? Όχι, φυσικά, πείτε μου, θα το μεταφέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε. Είστε η κυρία Παπαδοπούλου. Θα μου αφήσετε λίγα και τα στοιχεία σας πριν πούμε το οτιδήποτε. Σαφέστατα. Πείτε μου. Μαρία Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Τηλέφωνο θέλετε? Ναι, ναι, ναι. 6932. Μάλιστα. Ωραία. Τι επαγγέλλεται, κύριε Παπαδοπούλου? Αχ, πού να σας τα λέω τώρα. Άνεργη. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, η ανεργία μου έχει δώσει πολύ χρόνο για να κάτσω να σκεφτώ κάποιες προτάσεις οι οποίες θα φέρουν πολύ κοντά το κράτος και την κυβέρνηση με την νεολαία. Είστε από εδώ την Αθήνα, κύριε Παπαδοπούλου? Καλά, βέβαια. Μάλιστα, ωραία, πείτε μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω νομίζω ότι πρέπει να γίνει και νομοσχέδιο και να ψηφιστεί με την, ως κατεπήγον. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια ιδέα που θα συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μ' ακούτε? Σας ακούω, φυσικά σας ακούω. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κυκλοφορείτε στους ελληνικούς δρόμους και έχετε παρατηρήσει ότι τα ονόματα των δρόμων είναι λίγο πασέ. Εντάξει, καλός ήταν ο Καδάφης, καλός ήταν ο Σολωμός, καλός ήταν ο Ελίτης, αλλά είναι μακαρίτες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό εγώ προτείνω να εξυγχρονιστεί λίγο το κράτος το ελληνικό. Και ξέρετε, τώρα που τα πράγματα με τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πολύ ευχάριστα για τους Έλληνες, νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλό στο image. Το image εννοείται. Το image, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό προτείνω να πάρουμε καινούργια αστέρια της Ελλάδας, όλους τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει εθνικά υπερήφανους. Όπως για παράδειγμα η Άννα Βύση. Μ' ακούτε? Μάλιστα, σας ακούω. Λοιπόν, και προτείνω, η Άννα Βύση, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχα πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μέσα στο κλαμπ, είχε το τραγούδι της. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν πρέπει να το αγνοούμε. Λοιπόν, και προτείνω η ονομασία κάποιων δρόμων να αλλάξει. Δηλαδή, θα μπορούσε η λεωφόρος Συγκρού να ονομαστεί η λεωφόρος Άννας Βύση. Θα μπορούσε η Κηφισίας να ονομαστεί η λεωφόρος Δέσνας Βανδύ. Μην τα βάλουμε πολύ κοντά αυτά δύο όμως, γιατί δεν θα είναι καλό. Με συγχωρείτε, εμείς το λεωφόρο, παρακαλώ.